अतः परस्मिन पूर्व विधो, ये सूत्र यह वृद्धि को रोकने आ रहा है। स्थिति क्या थी? अवक ईत्र बचा है, शिचल को गया सब होकर के अवध धन ईद। इस अवस्था में सूत्र लगा रहे आप अचाह परस्मिन पूर्व विधो परनिमित्त अजादेश स्थानीवत स्थानी भूता अचाह पूर्वत्व दृष्ट सुविधाओ कर्तव्य स्थानीवत्वात् न वृद्धि। या तो हलादर लगाव से वकार के आकार को वृद्धि प्राप्त हो और वह वृद्धि जो प्राप्त है वह वर्ण जिसके स्थान पर वृद्धि प्राप्त है वह जो अवर्ण लोप हुआ है उसके पूर्व में है। ध के आकार को अपने लोप किया था किस सूत्र से? अतोलोपा सूत्र से। जो लोप हो गया उसके पीछे से वो पूर्व वर्ण है और जो लोप हुआ था वह किस निमित्त से लोप हुआ था? इस आर धातु के कारण से लोप हुआ। इसके कारण आर्थिक परि लोप होता तो लोप है तो पर निमित्त पर है निमित्त उस निमित्त के कारण से यह एक और था क्या है हच पर आर धातु को निमित्त मान करके अवर्ण रूपी अच्छ के स्थान पर लोप रूप कार्य का आदेश हुआ है और उस कार्य के पूर्व में अब कार्य पुनः प्राप्त है। देख लीजिए पर निमित्त पर हो गया आर धातु क्या वर्तमान प्रकरण में स्थल में तन निमित्त अच्छे आज लोप हो गए उसके स्थान पे आदेश हुआ क्या लोप। यह लोपात्मक जो कार्य है वो क्या हो जाएगा? स्थानीवत स्यात। तो स्थानीय स्यात मतलब क्या? और दिखाई देगा वापस स्थानी के धर्म वाला हो जाएगा स्थानी के समान हो गया मैंने लोप भी अ के समान हो गया। अब अ नहीं है वहां लेकिन आपको लोप कैसे दिखेगा? अ के समान वहां दिखाई देगा स्थानी के सदृश हो जाता है कार्य। कब? जब स्थानीय भूत उस अच्छ की अपेक्षा से पूर्वत्व दृष्टस्य विधौ कर्तव्य पूर्वत्व ने दृष्ट जो भी शब्द है वर्ण है जो भी है उसके स्थान पर कोई न कोई विधि कार्य करना चाहता है तो तभी स्थान भाव करना है नहीं तो नहीं। पर आर धातु का आदि यहां वर्तमान में आर धातु भी है जहां जैसे मिलेगा आर्धातुकादि निमित्त को लेकर के जो अच्छ के स्थान पे आदेश हुआ है क्या कार्य आदेश हुआ यहाँ पर? लोपात्मक आदेश हुआ किस अच्छ के स्थान पे? धकारोत्तर अवर्ण रूपी अच्छ के स्थान पर धकार के उत्तरवर्ती अवर्ण रूपी अच्छ के स्थान पर लोपात्मक कार्य का आदेश किया है आपने। इस आदेश को स्थानीय विभाव हो जाएगा वह आदेश स्थानीय के समान हो जाएगा। कब? जब उस आदेश के पूर्व के में विद्यमान वर्ण के स्थान पर कोई विधि कार्य करना चाहता है तो इसलिए वह लोपात्मक कार्य जो हुआ है उस स्थानीय उद्भव कर दो। स्थानीय उद्भव करने से वह अवर्ण की अवर्ण जैसे वो हो गया अतएव अवर्ण दिखाई देगा तो हलंत नहीं रहा तो हलादर लगो हो सूत्र से वृद्धि नहीं होगी तो रूप बनेगा अवधीत अवधीत अवधीत अवधिष्ठाम अवधिशु अवधि अवधिष्टम अवधिष्ट अवधिशम अवधिश्व अवधिश्म। लिंग लकार हन धातु का तो सीधा साधा है हंस लिंग अट्टागम हो गया अहन लिंग तिप कतिलोप्त हल बच गया सर्व संज्ञा हुई श प्राप्त हुआ बाद के सता से लड़ो श्य हो गया अहन श्य से इट नहीं हो सकता अनिट धातु है तो रिद्धनो हो श्ये श्य को इट हो गया अहन इस्य आदेश प्रत्यय शत कर दीजिए अहन श्य। अहनिष्यत अहनिष्यताम अहनिष्यन अहनिष्यः अहनिष्यतम अहनिष्यत अहनिष्यम अहनिष्याव अहनिष्याम। धातु के सभी रूप पूरा हो जाते हैं। पूरा चलाइए एक बार, इनके अभ्यास करना जरूरी है, नहीं तो भूल ही जाएंगे रूपों। हंति हतः घ्नन्ति, हंसि हतः हथ, हन्मि हन्वः हन्मः, जघान जघ्नतुः जघ्नु, जघनिथ जघन्थ, जघ्नतुः जघ्न, जघान जघन, जघ्निव जघ्निम, हन्ता हन्तारौ हन्तारः, हन्तासि हन्तास्थः हन्तास्थ, हन्तास्मि हन्तास्वः हन्तास्मः, हनिष्यति हनिष्यतः हनिष्यन्ति, हनिष्यसि हनिष्यतः हनिष्यतः, हनिष्यामि हनिष्यावः, हन्तु हता हतां, घ्नन्तु जहि हता हतं हत, हनानि हनाव हनाम, अहन् अहताम् अघ्नन्, अहन् अहतम् अहत, अहनम् अहन्व अहन्म, हन्यात् हन्याताम् हन्युः, हन्याः हन्यातम् हन्यात, हन्याम् हन्याव हन्याम, वध्यात् वध्यास्ताम् वध्यासुः, वध्याः वध्यास्तम् वध्यास्त, वध्यासम् वध्यास्व वध्यास्म, अवधीत् अवधिष्ठाम् अवधिषुः, अवधिः अवधिष्ठम् अवधिष्ट, अवधिशम् अवधिष्व अवधिष्म, अहनिष्यत् अहनिष्यताम् अहनिष्यन्, अहनिष्यः अहनिष्यतम् अहनिष्यत, अहनिष्यम् अहनिष्याव अहनिष्याम। यू मिश्रणामिश्रणयोः, यू मिश्रणामिश्रणयोः, यू धातु अर्थ है मिलाना और अलग करना, दोनों अर्थ में मिश्रणम माने मिलाना, अमिश्रणम माने अलग करना, एक ही धातु का दोनों उल्टे अर्थ है, परस्पर विरुद्ध, बहुत नहीं है थोड़े ही है, इस करके दाना दान हो कर हु दाना दान हो, देना भी लेना भी, दान है देना, आदान माने लेना, ज्यादा नहीं है थोड़े ही इस तरह के धातु है, परस्पर वृद्ध अर्थ प्रकरण से निर्णय करता हुआ करना पड़ता है, धातु किस अर्थ का प्रयोग हो गया, प्रकरण के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है अर्थ निर्णय करने के लिए। यू मिश्रणा मिश्रण यू धातु से लट शक लुक, तो क्या तो हो जाएगी यू धंती, क्या बचेगा यू धंती, हलादि पित बन गया, सूत्र आ रहा है उतो वृद्धि लुकी हली, उतो वृद्धिर लुकी हली, उतः षष्ठी का एक वचन, वृद्धि प्रथमा का एक वचन, लुकी सप्तमी का एक वचन, हली सप्तमी का एक वचन, लुक विषय है, जो लुक का विषय नहीं करेगा, इसलिए भुआई धातु में नहीं लगाता वहां पर, भूत वैसे दीर्घ था रसवान नहीं था, रसवान तो शुरू धातु मिला था भुआदी, लेकिन शब्द लुक नहीं हुआ है ना, शब रहता है, जब सब लुक हुआ, लुक विषय लुक का विषय हो, उस स्थिति में उतः जो उदंत धातु है उनको क्या होगा वृद्धि का हलादि पिति सार धातु, हलादि हो सार धातु हो और पित्त हो, न तो अभ्यस्थस्य, अभ्यस्त को भी नहीं होगा, अभ्यस्त में उभे अभ्यस्तम, जो जित हो जाता है उसके बाद नहीं होगा, अभ्यास से नहीं बोल रहे हैं, हाँ अभ्यास अलग चीज है, अभ्यस्त अलग चीज है, दोनों भिन्न चीजें हैं, अभ्यास जो दित हुआ है, जैसे यहां यू यू दित हो गया मान लीजिए, केवल इसका अभ्यास संज्ञा होता है और अभ्यास संज्ञा संपूर्ण को होता है, दोनों को होता है, और आमृडित संज्ञा केवल पर को होता है, परम रूपम आमृडितम, कारमृति तो विधि सूत्र है, परमामृडितम सूत्र है, परमामृडितम संज्ञा सूत्र है ना, इसे पर को केवल आमृडित हुआ करता है, केवल अभ्यास होता है और दोनों को अभ्यस्त होता है। अलग अलग सूत्र हैं, अलग अलग विधियां हैं, कार्य भी अलग अलग है इनका अपना अपना, अभ्यस्त का भी अपना अलग अलग कार्य है। ये लट में लिट की बात नहीं है, ये लिट में तो अभ्यस्त संज्ञा हम कर ही नहीं रहे हैं। लिट लकार के प्रत्येक धातुओं का अभ्यस्त संज्ञा ही नहीं होता है, ये तो कृदंतों में लाभ देगा। न तो अभ्यस्त जो निषेध कर रहे हैं ये यह धातुओं के प्रयोग के इसके अंतर्गत नहीं है, ये आएगा कृदंत में। लुक विषय उतो वृद्धि पीति हलादो सार धातु के न तो अभ्यस्त। यहां देखिए वर्तमान जो युद्धंती अवस्था में क्या है, अभ्यस्त तो है नहीं, ये साफ है अभ्यस्त नहीं है। और ये सार धातु भी है, हलादी भी है, पित्त भी है। कौन? ती। ती कैसा है? पित्त, हलादी और सार। इसी स्थिति में और लुक का विषय भी है, क्योंकि बीच में शब पा करके लुक हो गया है, लुक का विषय है। हलादी भी सार धातु विद्यमान है, धातु अभ्यस्त का अभ्यस्त संज्ञा को प्राप्त नहीं है, अतएव इस युग को क्या होगा? वृद्धि ही। वृद्धि क्या होगा? स्थान अंतरतम से औ रूप बन गया यौति। यौति युत, युत में क्या देखिए हलादी है सार धातु के, पित्त नहीं है, तस्व क्या हो जाता है सार धातु का अपित सूत्र है, गिद्वत भाव कर देगा, इसलिए युत। और युधन जी, जी को अंति, जी को अंति आदेश हो गया, अनादेश अंत आदेश हो गया, झोंता युधन अंति चिटियाण प्राप्त बात करके अचिष्ट धातु गोड़ यंग वंग से वंग हो जाएगा युवंती। यौति युत युवंती, यौति युत युवंती रूप बने। पर यहां भी अपित है जी, जी अवस्था में हलादि भी था, सारधातु भी है जी अवस्था में, बाद में अंत आदेश होने के बाद वो आजादी हो गया, तो हलादि भी नहीं रह गया, केवल सारधातु, पित्त तो है ही नहीं, इसलिए वृद्धि यहां कहीं प्राप्त नहीं होता। इधर एक इंच प्राप्त था, उसको बाद क्या आपने अच्छे सुधारो से वंग कर दिया, वह रह गया, अंतिम मिला दो युवंती। यौश यहां सिप क्या है? पित्त है, हलादि है, सारदा तो क्या है ना, सिप में से वृद्धि हो गई इसी सूत्र से, उतो वृद्धि उनकी हली। यौश युथा युथा, यौ मी वो भी मित्त है, मीप है ना, मीप वो भी पित्त है, पित्त है सारदा तो क्या है, हलादि है, सारा नियम लग रहा है, इसे वहां पर वृद्धि हुई। यौ मी युव युम समझिए, किंग टीचर इंग्लिश ने प्रोग्राम अगर उकार तो इसमें तो है ही है, तो फिर किंग टीचर इंग्लिश ने निषेध कर रहा ना, मगर ये उकार तो इसमें आ ही रहा, तो कैसे निषेध हो जाए? कहाँ निषेध हुआ? हो नहीं रहा है, जो वृद्धि है प्राप्त है, कहाँ प्राप्त है? तो किंग टीचर तो निषेध हो रहा है, इंग्लिश ने है, मगर इंग्लिश ने ये उकार तो एक के अंदर तो अंदर वृत्ति तो फिर क्यों नहीं हुआ? और यदि यह उतार स्थानी के निर्देश हो गया है, इसलिए इकव गुण वृद्धि परिभाषा उपस्थित ही नहीं होगा, इकस से षष्ठी अंत उपस्थित नहीं हुआ यहाँ पर इस वृत्ति में, इसे नहीं करे लुप विषय इगंतांगस्य वृद्धि से, ऐसे नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला जाएगा ना स्वामी जी, अगर उकार को सिर्फ ना तो इगंत अंग से कैसे बोल सकते हो, उकार के लिए अलग से है, तो अलग से है अर्थ का मतलब लेना है या शब्द का मतलब लेना है, ऐसा नहीं नहीं वहां पर ऐसा नहीं कहा, वहां पर क्या कहा है, जब गुण शब्द के द्वारा या वृद्धि शब्द के द्वारा कहीं गुण वृद्धि विधान कर रहा हो वहां पर क्या होता है, इकस्य षष्ठ्यंत उपस्थित हो जाता है, और जिन सूत्रों में ऐसी इकस्य षष्ठ्यंत उपस्थित होकर गुण वृद्धि का विधि हुई है उस गुण वृद्धि को ही किंच क्या करता है, कित गीत के प्रति भी निषेध करता है। इसे सूत्र क्रम के अष्टाध्याय में इको गुण पहले वृद्धि रेची अधिम गुण इको गुण वृद्धि इंगितिचा, ये चौथा सूत्र है। इसलिए जिस सूत्र में यहां पर ईश्वर वृद्धि शब्द है, वृद्धि शब्द है ना इस सूत्र में, इसलिए यहां भी इकस आएगा, यहां भी इकस, तभी इंगित लगा सकते, नहीं तो युता में वृद्धि निषेध नहीं कर पाएंगे अब गीत होने पर भी, तब आपको कहना पड़ेगा पित्त नहीं होने से वृद्धि नहीं हुआ, ये कहना पड़ेगा कि सूत्र में उत्तम वृद्धि की होली में पिति की अनुवृत्ति है, पित्त भावात गिच्छ पिन्न पिच्छ गिन्न, अतः जो तस है गित होने से पित नहीं है, पित नहीं होने से सूत्र गया, गर्भावृत्ति नहीं किया, किंगित चक्के द्वारा वृद्धि का निषेध नहीं कर रहा हूं। गित्वात किंगित जो आकर के वृद्धि निषेध किया ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्यों वैसे कहने में बड़ा गौरव काम करना पड़ेगा। क्या गौरव काम करना पड़ेगा? यह वृद्धि शब्द होने से इकस की उपस्थिति करनी पड़ेगी स्थानीय निर्देश होने के बाद भी, क्योंकि परिभाषा सूत्र कहां आते हैं? जहां स्थानीय का निर्देश नहीं है, व्यवस्था बिगड़ रही हो, यह स्थानीय निर्देश होने के बावजूद भी वृद्धि शब्द के कारण से इकस को लाना पड़ेगा, और आपको कहना पड़ा इक रूपी जो उकार, उस उकार की वृद्धि हो, ऐसा भी कल्पना करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। या ऐसे करोगे वृत्तिकार ऐसे कहते तब किंगित जो वृद्धि निषेध करने आता, तो किंगित जो सूत्र केवल गित होने मात्र से निषेध करने नहीं आएगा, और जिस सूत्र में इकस का आया हुआ है परिभाषा सूत्र से, क्यों आया इकस वहां? क्योंकि उस सूत्र में गुण या वृद्धि शब्द का प्रयोग करता हुआ गुण वृद्धि का विधान किया गया, जैसे सार्वधातु कारधातु का अंग से का अधिकार है, वो इतना ही कहता है सार्वधातु को कारधातु के प्रति हुए अंग को आप वृद्धि गुण करें, अंग को गुण करें, जब ऐसे कह दिया तब आप विचार करेंगे फिर अंग में किसको गुण करूं, अव्यवस्था हुई ना, तब परिभाषा सूत्र आया इको गुण वृद्धि, जिस सूत्र में वृद्धि कर शब्द से वृद्धि का या गुण के शब्द से गुण का विधान किया जा रहा हो वहां पर स्थानी की व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो इकस्य षष्ठी तो उपस्थित हो जाता है। और हम आदगुण में क्यों नहीं ला रहे इकस को? कि स्थानीय निर्देश हो गया ना, अवर्णाध्यक्षी परे पूर्व परे हो गुण एकादेश स्थानीय निर्देश हो गया, कौन है? एक अवर्ण है, दूसरा परम विद्यमान, ये दोनों मेरा स्थानीय है, उस स्थानीय के एक पूर्व परे अधिकार आ गया, वो दोनों के स्थान पर एक वृद्धि संचक वर्ण को गुण संचक वर्ण को बिठा दो, स्थानीय निश्चय हो गया, इसमें एक कस आता नहीं है। इधर से यहां पर भी स्थानीय निर्देश हो गया है इसे एक कस परिभाषा सूत्र की जरूरत नहीं है, और इकस यहां पर आया नहीं है, अतएव किंगित सूत्र भी नहीं आ सकता यहां पर। इसने क्या किया? पित्ति का अनुवृत्ति किया है सूत्र में, पित्त सार्ध प्रति परते वृद्धि होगा, और तस क्या है? सार्ध और पित्त से गित होने के नाते हम कहेंगे क्या? गित्वात पित्त न, गित होने से वो पित्त नहीं है, पित्त नहीं होने से ये सूत्र नहीं लगेगा, ऐसे निषेध करना है। तो यौति युता युवंती यौश युथा युथा यौम युवा युम युधातु से लिट नकार युधन लिट लिट को तिपकोणा युधन युधन लिटिधातुरभ्यास यु यु या पूर्वाभ्यास अलादिशेष कोई जरूरत नहीं, कोई काम ही नहीं वहां, कोई कार्य अंत क्यों भाव की संज्ञाओं को लगाए, कोई कार्य नहीं है, यू यू धन सीधे सीधे अचो इन से वृद्धि कर दो, अचो इन वृद्धि हुआ यू यौ ये जो यथाशंग समानाम की सहायता से आव आदेश कर दिया युयाव युयाव पूर्व अपने क्या जरूरत है, कोई कार्य है क्या संज्ञा करूं? यदि कोई कार्य हो तब न संज्ञा करना, या संज्ञा सफलवती नियम है, संज्ञा करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा वहां संज्ञा कोई काम भी है, हम इसको अभ्यास संज्ञा करेंगे मान लीजिए क्या सूत्र लगाओगे? हल ऐसी तो लग नहीं सकती, ये की हल और कोई हल ही नहीं है, कोई ह्रस्व सूत्र लगाओ तो रस पहले से क्या करना है, रस सूत्र भी नहीं लगना है और अभ्यास चर्चा भी नहीं लगना है, कुछ भी नहीं है। जब कोई सूत्र लगना ही नहीं अभ्यास संज्ञा निमित्त कोई कार्य करने के लिए तो संज्ञा क्यों करना, कोई जरूरत नहीं, सीधे अचंड से वृद्धि कर दीजिए यथाशा सहायता से आप रेजे आवाज कर दो वर्ण मिलन कर दीजिए युयाव युयावा और बाकी सब जो जब कित नहीं है कित हो जाएगा ना, असम का लिट कित हो गया तो गुण वृद्धि नहीं होगी, फिर क्या होगा? इंसिजन प्राप्त था बात करके अचिष्ट था तो वो यंग वंग वंग हो जाएगा युवतु युयाव युवतु युव हो युयवी था अचिष्ट था तो नहीं हाँ उसमें कितों में अजादी कितों में सब जो उवंग कर देना और वहां भी इट हो जाएगा ना उद्री दंतेर कारिका में उद्री दंतेर कारिका में गिनाया है इसीलिए क्या होगा सेठ है सेठ होने से वहां थर्ड में भी इट हो जाएगा वम में भी इट सब आजादी हो जाएंगे सब जगह उवंग लग जाएगा पितों में क्या क्या होगा गुण वृद्धि और कितों में उवंग याव युव तो युवो यू यथा गुण करेंगे यू यथा गुण और अवादेश गुण कौन करेगा सार्धत कार्धत यो हो आर्धत गण थर्ड लिट्च से अर्ध संज्ञा हो जाती है इसलिए इट हो गया अर्ध बलादेश नित्य इट होने के कारण से गुण सार्धत कार्धत यो ये चाहिए अवादेश यू यथा युयवी था युवथु युयुवा युयाव युयाव युयुवीव युयुवीम ये हो जाएगा कोई युयु तो है ही है आपका है ना धातु थल है उसको इट्टागम या गुण आदेश गुण सार्थकार देते हो ये चाहिए वायाव युयवी था ये रहा ये जो अव होगा आव होगा ना तो अव बनाया ठीक है नल में नहीं नीचे जो युजावित हो रहा है यहाँ वृद्धि कहाँ हो रहा है यहाँ भी यौ पहला तो गुण हुआ ना गुण ही होगा यू यौ यौ नहीं होगा ना गुण क्या होता है अव थोड़ी हो जाएगा गुण यू वो होगा वो यू यो हो गया ना यहाँ पर ऐसे यहाँ नहीं होगा ना यहाँ वृद्धि होती तब ना होता वहां वृद्धि होने से होगा यहाँ तो गुण है यहाँ गुण हो रहा ना नित्य नहीं हाँ पित्य तो है नित्य नहीं नित्य के कारण से वो वृद्धि हुआ था लिट्लकार में जो वृद्धि हुआ वो नित्य के कारण से और थल में नित्य नहीं है वो पित्त वाले ही है सार्धत्व में सूत्र वृद्धि कर रहा था ये तो अर्ध संयोग से इसलिए वृद्धि तो हो नहीं सकती थी तो सार्धत्व का अर्धत्व का हमने गुण किया गुण होने से ओ हो गया ओ होने से चे वैसे अब आदेश होगा युवतो युव युयाव युयव वृद्धि नलुतम वा एक बार वृद्धि हुआ तो अवादेश गुण हो गया तो अवादेश युयावा युयावा युयुविव युयुविम उद्रीदंतैर यौति कारिका में देखो उद्रीदंतैर यौति उसके बाद यौति सबसे पहला है वहां कारिका में इसे सेठ जो कारिका में गिना अजंत वो सेठ होते हैं ना इसलिए वो सेठ धातु है ये भी ता बनेगा इसलिए वो सारा नियम नहीं लगा यहाँ पर एक आज कुछ भी नहीं लगा है ना अभी क्योंकि सेठ हो जाने के बाद वो नियम सब खत्म क्रादी नियम नहीं है तो भारत से नहीं आएगा अजंतो अकारवान कुछ भी नहीं लगना है वो सब कब लगता है जब धातु ताश में नित्य अनिट हो लेकिन जो धातु सेठ है वो ताश में नित्य सेठ रहेगा जब ताश में नित्य सेठ है वहां पर विकल्प की चर्चा इसे यू में ये विचार ही नहीं होगा सीधे सीधे सब जगह इट करो गुण करो अवादेश कर दो यविता यवितारो यवितार यविदासी यवितास्त यवदास्त यविदास्मि यविदास्व यविदास्म यविष्यति यविषद यविष्यन्ति यविषसि यविषद यविषद यविष्यामि यविषाव यविष्यामः यौतु युता त्वांग विकित होए ना युता यौतु युता युतां युवन्तु युहि युहि किसेरि अपिच्छ कर दिया पिच्छ गिन्न गिच्छ पिन्न यही को अपित कर दिया, उपित नहीं हो सकता, जो अपित होता है गित हो जाता है, इसे यू को वृद्धि नहीं हुआ। यदि सिप को ही हुआ, सिप का पित धर्म ही में आ सकता था, सिप का ही धर्म ही में, सिप का धर्म क्या था, पित्त, सिप का जो पित्त धर्म है वो ही में स्थानीय भाव से आ रहा था, उसको रोकने के लिए पांडे ने क्या कर दिया, अपित कह दिया। जब अपित कह दिया तो अपने सार तो गिद्वत हो गया, वो गिद्वत हुआ, इसलिए कहा पांडे जो गिद्ध हो गया उसको अपित नहीं बना सकते। भाष्यकार इसलिए कहते पिच गिन्न गिच पिन्न, यासोट ने वैसे किया, उन्हें यासोट प्रतिपा तुम गिच कर दिया, क्यों, यासोट किसको हो रहा था, जब तिप को हो जाएगा यास में क्या हो जाएगा, पित हो जाएगा, कि जिसको होता उसी का अवय होता है ना, पितों को करोगे तो पित हो जाएगा, गीतों को करोगे तो गीत हो जाएगा। अब यासोट को पितों में भी उसको गीत कैसे बनाओ, पित को आगम होगा तो क्या हो जाता, वो पित हो जाता कि नहीं हो जाता, इस सूत्र में गिच्छा नहीं कहा होते हो, यासोट प्रसुदातम गिच्छा, ये गिच्छा को हटा दो सूत्र से तो पित रह जाता, समस्या थी, इसे उन्होंने जान करके गिच्छ कह दिया। अब पित जो तिप का धर्म उस अवयभूत यासोट में आएगा नहीं, इसे जान की गिच्छ कर दिया। ये सब ज्ञापन करते हैं तभी इन आधारों पर ही भाष्यकार कहते पिच गिन्न गिच्छ पिन्न, अतः यू को यह वृद्धि नहीं हुआ। यदि भी हला दिए देखो, हलादी भी है, सार्वधातुक भी है, सिप के स्थान से पित भी था, है कि नहीं, लेकिन अपित कहने के कारण से गित हो गया, तो पिच गिन गिच पिन के आधार पर यहां वृद्धि नहीं हुई। युही युतात युतम युता यवानी यवाव यवाम गुण गुण आवादेश तीनों में यवानी यवाव यवाम अप लंग लगा अयौत टिप है शप शप अलुक हो गया, यु को वृद्धि यौ अट्टागम अयौटी का इतना शीलोप कर दो अयौट अयौट अयुताम अयुवन उमंग हो जाएगा झोंता अंति है इतना शीलोप संत सुलभकार अन्न बचा वंग आदेश हो गया अयुवन अयौ अयुतम अयुत अयवम अयवम अयुव अयुम अयुव अयु युयात। देखो विधिलिंग में इसलिए हम वृद्धि नहीं कर रहे हैं, यू याद यदि भी हमेशा विधिलिंग में हम लोग गुण वृद्धि कर लेते तो सप रहता था बीच में, इसीलिए वहां पता नहीं चला आपको यास को गीत करने का क्या लाभ है, पीछे सप रहती थी सब के कारण से गुण कर लेते थे, सप वह है वो पित है, वो अपित के पर में रहते हुए धातु गुण कर दे भवेत बना दे गुण आवाज कर दिया सीधे सिद्ध धातु था लगभग गुण कर दिए गुण वृद्धिया वहां हो जाते थे, सब के कारण से आपको वहां यासुट का महिमा पता नहीं चला, यासुट जो गीत किए थे वो पता नहीं चलता है। अब यहां के देखो पता चल रहा है विधि लिंग यू या इस पर बोल रहा था मैं यू या यहां देखिए तब क्या है पित है हलाली भी है सार धातु भी है सब नियम लग रहा है या को लूंगा तो भी हला भी है सार्वधातुक भी है क्योंकि या जो यास आगम हुआ है किसको तिप को जो उसका धर्म सब इसमें आ गया इसे ये भी सार्वधातुक हो गया स्वयं हला दी है स्वयं या क्या है हला दी है सार्वधातुक भी है तिप कपित धर्म आ रहा था हरादी पिता उसको वृद्धि होनी चाहिए तब पढ़ने क्या कर दिया तुरंत इस यास को दिया अभी गिप्त हो गया इतना हिस्सा क्या हो गया गिप्त हो गया है। अब इन दोनों में चक्कर कटेगा ना गिप्त और पित में आपस में टकराव हो गया पित मानो की गिप्त मानो तब कहते गिप्त जो हो गया एक बार विधि से वो पित्त नहीं हो सकता और जो पित्त है उसे कभी आप गिप्त नहीं कर सकते। धर्मों का अतिदेश किसी भी नियम के आधार पर आप नहीं कर सकते इसे पित्त का धर्म कभी यासुट में आ नहीं सकता है और यासुट का धर्म जो है तिप में नहीं जा सकता गिच्छ पिन्न उसका फलस्वरूप यहाँ पर उत्तर प्रति रुक ही नहीं लगा। रुक क्या बनेगा? सीधा साधा मिला देना है मूल में पुस्तक में युया यह उतो वृद्धि न क्यों भाष्ये गिच्छिन्न पिच्छिन्न इति व्याख्यान मूल में बता दिया कि विशेष रूप से भी जो गित्व है और सामान्य पित्त धर्म को बाध देगा उसी के आधार पर बोल रहे गिच्छिन्न पिच्छिन्न भाष्यकार विशेष भी इतना गित और तृप में तो या सत हो या न हो पितृ धर्म तो सदा बने रहने वाला है। इसलिए पितृ धर्म जो है वो सामान्य धर्म है और गित्व विशेष विहित धर्म है। इसीलिए वो विशेष विहित जो गित्व धर्म है वो पित्त को बाध दिया एक तरह से। अतवे कह दिया है भाष्यकार ने गिच्च पिन्न पिच्च गिन्न। तो युयात व्यादान युयुह युयुह में पूर्व कल जैसे किया ना उसके पदांतात उसके पदांता शुद्ध से परूप एक आदेश हो जाता है या के आ सकार को सब जगह क्या कर रहे हैं आप लिंग स्वरूप अनंत से स्लोप कर रहे हैं। सकार तो लिंग स्वरूप अनंत से सभी भी पूरे विधिलिंग में लोप हो जाएगा और जो या का आ बचा वो लिंगो जर्जुस हुआ जर्जुस जी को उस है आदेश हुआ उसके ऊ के पड़ते हुए उसे पदांता से परूप एक आदेश हो गया युयुह। और युयाह युयातम युयात युयाम युयाव युयाम और आशीर्लिंग में अकृत दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा यू कऊ दीर्घ हो जाएगा इतना ही अंतर है। और वहां टिप में तो सकार ग्लोप टिप में भी सकार ग्लोप हो जाएगा कोश्यो ग्रंथि बाकी सब जगह सकार का श्रवण होगा। तो यू या यूयास्ताम यूयासुः यूयाः यूयास्तम यूयास्त यूयासम यूयास्व यूयास्म। और दीर्घ अकृत सार्वधातुकयोः दीर्घः अकृत सार्वधातुकयोः दीर्घः सूत्र शियात शी धातु में पहले आप पढ़ा है द्वादिगण में शी क्षय धातु आया था वहां पर सूत्र यू मिश्रणाम धातु से पुनः लुंग लकार के प्रतिवर्तागम अ यू धन लुंग अयु तिप का प्रथम पुरुष एक वचन लक्षा में तिप हुआ तिप का प हलंत सहलंत और लोप हो गया की कही तस्य से लोप हो गया त हल बच गया श्री युंगी छिच अप्रत्य सेठ धातु में से आर धातु का सेठ वलादे है इता ईटी लोप हो गया अयु शिचि वृद्धि परस्मे पदेश आर दृष्ट वलादे सिट हुआ इट ईटी से शिच के सकार का लोप हो गया और वह वार्तिक आया शिच लोप एकादेश सिद्धो वक्तव्य तो सिद्ध हो गया। अतः क्या हुआ आकाशवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा अयु अयु को क्या करोगे शिचि वृद्धि कस्य पदेशो वृद्धि कर देना वृद्धि होने से अयौ आवादेश वर्ण मेलनम अयावी अयावीत अयाविष्टाम अयाविशु अयावी अयाविष्टम अयाविष्ट अयाविषम अयाविश्व अयाविष्म। अवंत में सरल है लिंग लगा यू मिश्रणाम समयों से लिंग लकार में क्या करेंगे अट्टागम सबसे पहले लिंग को अट्टागम करो आयुधन लिंग अलिंग के पहले लिंग को तिप तिपकाती इतुशील आयुधंत सार संज्ञा हुई शप वन प्राप्त बाद श्य आयु श्य तार्धत्यो इट्टागम आयु इश्य त यो को सार्धत्यो गुण कर दीजिए अवादेश वर्ण मेलनम आदेश प्रत्यय शत कर दो अयविष्य अयविष्यत अयविष्यताम अयविष्यन अयविष्य अयविष्यतम अयविष्यत अयविष्यम अयविष्याव अयविष्याम या प्रापणे या धातु प्रापणे पहुंचना जाना अर्थ में है। इस रूप को चला ले पूरे एक बार पूरी थोड़ा अभ्यास हो जाएगा। यौति युतः युवन्ति यौषि युतः युथा यौम युवः युमः याव युवतुः युवः युयविथ युवतुः युवः युयाव युयव युविव युविव यविता यवितारो यवितार यवितासि यवितास्त यवितास्त यवितास्मि यवितासु यवितास्म यविष्यति यविष्यत यविष्यन्ति यविष्यसि यविष्यत यविष्यत यविष्यामि यविष्याव यविष्यामः यौतु युतात् युतां युवन्तु युहि युतात् युतं युत यवानि यवाव यवाम अयौत् अयुताम् अयुवन् अयौः अयुतम् अयुत अयवम् अयुव अयुम अयुवन् बनता है ना वैसे युयात युयाताम युयुः युयाः युयातम युयात युयाम युयाव युयाम युयात युयास्ताम युयासुः युयाः युयास्तम युयास्त युयासम युयास्व युयास्म अयावीद अयाविष्टाम अयाविशुः अयावीः अयाविष्टम अयाविष्ट अयाविशम अयाविश्व अयाविश्व अयविष्यत अविषदाम अयविष्यन् अयविष्य अयविष्यतम अयविष्यत अयविष्यम अयविष्याव अयविष्याम या प्रापण धातु लट लगा लट तिप शप लुक लट हो गया लट को तिप तिप गति बचा या धंति कर्तृ शब्द से शप हुआ सार संज्ञा होने से तिप का शब हो क्या होगा अधिक प्रवृत्ति बिहार से शप लुक हो गया। लुक होने के बाद या ती बचा मिला दीजिए याति याति याता यांति में आकर्षण दीर्घ कर देना झंता या काका आकार और अंति आकार अकसण दीर यांति यात यात यांति यास याथ याथ याम याव याम और पाद धातु का जो रूप बनाए थे ना जो जो सूत्र लगा था आदंत धातुओं में वो ध्यान रखना है। या धन लिप लिप को देख तिपना नलगा या पूर्वाभ्यास ह्रस्व आत औ नड़ धन औ वृद्धि आत औ नड़। अब देखिए अतुष्ट में कौन सूत्र लगेगा आतो लोप इतीचा आकार का लोप हो गया ययतुः उसमें भी ऐसे होगा ययोः ययौ ययतुः ययुः थर्ड में अजंत धातु होने से विकल्प सीट तास नित्य अनिट वाला धातु है ये गिनती नहीं है उसका अतएव क्या होगा विकल्प सीट होगा थर्ड में। तो यया इथा एक पक्ष है उस पक्ष में आतलोप इतीचा है इटी के बर्दे आ का लोप हो जाएगा वो बनेगा यही था। दूसरे पक्ष में मिला देना है ययथुहु यया ययौ वहां भी नड़ आताओ नड़ा लग जाएगा ययौ ययीव ये ईम क्रादि नियम से नित्य हो जाएगा ये ईवा ये ईम और तास में तो कोई काम ही नहीं अनिट है या और ता मिला दीजिए याता याता यातारो यातारा यातासी यातास्थ यातास्थ यातास्मी यातास्व यातास्म याता एक और भी जगह होता है यात्री शब्द होता है किसके लिए नहीं ये ना या त्री इसकी भी बनता ना यात्रा यात्रा यात्रा याता माते सप्ते है था ना ननंदा उसमें स्त्रीलिंगांत में दिया था ना न सत ससरादय ससुरादि सात में याता की गिनती हुई थी। याता किसको कहते हैं? जेठानी को। जेठानी होती है ना, पति का जो बड़े भाई की पत्नी है उसको जेठानी कहते, पति का छोटे भाई का पत्नी को देवरानी कहा जाता है। जेठ हो देवर, स्त्री का दृष्टिकोण से स्त्री जो होती है उसके अपने पति का जो पति होता है, पति है उसके जो बड़ा भाई है उसके पत्नी को जेठानी, उसके लिए शब्द होता है संस्कृत में याता। वहां भी याता याता रहो, याता रहा बंदा ही है, देखने में प्रथमा में वही रहेगा, बाकी बदल जाता है। यहाँ भी प्रथम पुरुष में वही है ना, याता याता रहो याता रहो, यादासी यादास्त यादास्त रहो, यादास्त यादास्त यादास्त यास्यति यास्यत यास्यन्ति यास्यसि यास्यत यास्यत यास्यामि यास्याव यास्याव। यातु यातु याता यातु याता याताम यान्तु यान्तु याहि याता यातम यातः यानि याव याव। कोई काम नहीं है, सीधे सीधे मिलाते जाओ, कसम लेकर करते जाओ ना, आजादी होगी हलादियों में तो मिला देना। और लंग लकार में सूत्र विशेष लगा रहे हैं जी के लिए, केवल विकल्प से करना चाहते हैं जी को, जुस करना चाहते हैं लंग लकार में, अयात बनेगा, अयात अयाता, यहां तक तो बना लीजिए कोई दिक्कत नहीं। फिर सूत्र लगेगा लंग शाकटायन सेव,